سورة زلزال چمدنی اٹھ آئے کریم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض وثقالها یل زمین پن ذاتی سخت حرکت سوچ الراو نئی یم کی صدم سوچ کہ عمارتہ کہ کوہات کہ کلا زمینس پیٹھ باقی روزن ساری سنر تو تھزر سپدن برابر تو ہموار یت معاشرک میدان لوکن ہند سمن خاطر صاف سپدی یہ سپدی یل پوغس مز دویم پوک دن یہ یل زمین پن ساری گب گب چیز نبر دی دیت مثلا انسان یا سن تو رپ وغیرہ وقال الانسان ما لها یہ حالت وچت گسن کافر انسان حیران دپنی لگن یا زمینس کیا سنا گدریو یوت بنیل کیا جاو یم اندیم چیز کیا سنا زیدتن نبر بیرت یوم اذن تحدث اخبارها تم دو ونی زمین پن سارے رزت یاش خبر تم ساری واقعات یم بنی آدمن یعنی انسان ہند اتھ زمینس پیٹھ واقع سپدمت آسن مثلاً زمین دی بیان کہ فلن شخصن پر مے پیٹھ نماز فلن شخصن کر مے پیٹھ چور فلن شخصن کر مے پیٹھ زنا فلن شخصن کر مے پیٹھ خونی ناحق وغیرہ وغیرہ بأن ربك اوحى لها کیا جی تا زمینس آشی تون پروردگارن یہوی حکم کرمت یعنی از کی زمان کی اصطلاح موجود بوز ات پٹ کی یم یم کام لوک ات زمین اس پٹ کران چی رچ یا یچ تمن سارنی کامن ہند ریکارڈ چو برن یوان زمین اس اندر تمے ریکارڈ چی موجود تو محفوظ تھاون یوان قیامت دو ہن تمے ریکارڈ مچراون زمین اس مز چو اللہ تعالی اک مادہ اک مسالہ حق پد کرمت یوس مسال مصورین فوٹوگرافرز شیشس مچ تصویر تلان چھ سو مسال چھ پوری پورا زمینس مز موجود لہذا زمینس پیٹھ یس شخصا کانہہ کاما چھ کران خدای سند حکم سوت چھ تمچ صورت شکل تو فوٹو زمینس اندر خود بخود وتھان تمے ریکارڈ تو تمے تصویرین بطور شہادت قیامت دو پیش کرنا چنانچہ حدیث شریفس مز چھ صحیح ترمذی وغیرہ کتب احادیثن اندر یم شخصن زمینس پیٹھ کانہہ رز یا یش عملہ کرمژ آسہ زمین دی تمچ گواہی خدایس بروٹ کنہ یومئذ یصدر الناس اشتاتا لیروا اعمالهم تم دو نیرن واپس مختلف جماعت حساب دیت مختلف جائن کن نیکو کار با ایمان گسن جنتس کن کافر تو مشرکین واتناون جہنمس کن یت ساری پنن عملن ہند پھل تلن فمن یعمل مثقال ذرت خیرا یره ومن یعمل مثقال ذرت شرا یره پس چس شخصا اکی زرس برابر دنیا سندر رز کوما کری تحتی لبس آخرت سندر بیس شخصا اکی زرس برابر بدی کری دنیا سندر تحتی لبس آخرت سندر بشرطے کی سو نیکی یا بدی آسی تت وقت تان باقی ورنہ ہرگاہ نیکی تہندی کفر سوچ ختم آس گمت یا آس ایمان و توب سوچ سو بدی یا شر زائل سپدمت تیل چھ بدل کات تیل آس نو سو خیر خیر رودمت سو شر شر رودمت